گون نکی و جہال کچا دل برا قربان تو دے سرورا قربان تو دے سرورا گون نکی و جہال کچا دل برا قربان تو دے سرورا قربان تو دے سرورا دنیا شرا معلوم عالم کچا ظاہری رحمت للعالمین دنیا شرا معلومی عالم کچا ظاہری رحمت للعالمین جم رسولان کچا تو یہ معتبر قربان تو دے سرورا قربان تو دے سرورا تو گون نکی و جہال کچا دل برا قربان تو دے سرورا قربان تو دے سرورا ختم الرسول نبی بیر اعلا بہتر نبی ڈول کچا ڈولی نبی ختم الرسول نبی بیر اعلا بہتر نبی ڈول کچا ڈولی نبی حسن گون حسن وش جل وگر قربان تو دے سرورا قربان تو دے سرورا تو گون نکی و جہال کچا دل برا قربان تو دے سرورا قربان تو دے سرورا شافع شافع محشری امت امت غم خوری رسول رسول بستری شافع شافع محشری امت امت غم خوری رسول رسول بستری محشر میدان کو چا شافع تو پیغمبر قربان تو دے سرورا قربان تو دے سرورا تو گون نکی و جہال کچا دل برا قربان تو دے سرورا قربان تو دے سرورا یاسل کچا ایل کی اللہ جاد کری کی محبوبہ بہترینی یاسل کچا ایل کی اللہ جاد کری کی محبوبہ بہترینی زکا صفت کا تو عبد البصیر قربان تو دے سرورا قربان تو دے سرورا تو گون نکی و جہال کچا دل برا قربان تو دے سرورا قربان تو دے سرورا قربان تو دے سرورا